نو تاسو خلکو تاسو تیرونه چې پرده مکولا سانا نو تاسو چې پرده مکولا ان یشد علیکم سمکم من ان یشد د دې خبره چې دوی بوکی په تاسو باندې وګونه اوستر ګستاسو ولا جلودکم اثر لیکن تاسو گمان کرو پو دنیا کی ان اللہ لا یعلم کثیر ما تعملون چلا نه خبر پټیر هغه کارونو چې تاسو کوي تاسو دا قیدا وا چلا پات جزئیات په علم نشته ده لکه چې فلسفه وای چې الله پاک عالم په جزئیاتو نه ده نو ویلکا وای سریا وای په حامیم سیدی آیت نمبر 22 باندې بس فتی تاسو لګ بیا کتاب ګل کې دی فتو لګ ما کو فتو نه لګولې او تاسو لګولا ا بیا په تقریر کې لیدل ته زه خو یې نو ته تو لیکو نو اے فلسفي چې ستاسو دا عقیده دا چې الله علم په کلیات شته په جزئیات نشته نو ته خو په دې آتمان دی لاري فتو کوم خو لاري ولکن زننتم تاسو دا ګمان کو ان الله لا علمو چې الله نه دې خبر پټي هغه کوم چې تاسو حاصل باندې ځان پوکا پر دا سرمنی بورتا وی چه تاب گناہ کاو ور بدی بنکا تابی چه ماسو که اونا گوری بیاستا عقیدو پلیتا انسانا تاکا مشرکینو با عقیدو بازی ور بے بنکن دیت پیو کاتا رانا رازی دو محمد خودی تخکاری علیہ شاہ بے نپائی بس تو را کپرا وا چولا ای باس او چه سکا خواہ خدوس اگه تا پتر نیستا لی ولیکن زننتم ان اللہ لا عالمو تاسو دا گمان چې ډیر کارونه لا ته پتا نه لګی نه زکه متا کول او که تا ته پته چې دا سرمن تا ګوري او تا به دینم حیا وکول کنه اذا ما خلوت الدار فلا تقل خلوت اذا ما خلوت الدار فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب چې کله تنها چې ته ګټ کې ناشته کنه نماسیت نافرمانی مکو پا دیا که دیچ مات سو گوری نا وی اللہ اشتی اگا ما ہو گوری کن اللہ اکبر اگر اقبال شیروی لکھلا پیرت کی زخو پیرت نکو با لانجر اقبال زمان خواہ خو خود اقبال خبر خوا بدنو آگا وی مطلب اسو دی وی شراب ایسا کی ما پرید جز شراب جماعت کی اس کم ہوئی وی ما پرید جز شراب پو جماعت کی اس کم ہوئی او که نه پریگی دی اما تا غزه او خواهی چه کمزه که خدای نیشتره مطلب اسه شد دیر قیمتی خبر را علکه دی جماعت کی توی چه گناه مکه زکه داد خدای کور دی نو دل تا اللہ شتی نو زکه شرمیگی نو پوجره که خدای نیشتی پا میره که نیشتی دیر قیمتی خبر را کرد یا داسی زی او خواهی چه کمزه که خدای نیشتره آیا ما پریگی چه پا جماعت که شراب اس کما نہ مطلب اس سرے شاعران خود دقیق و نظری اللہ ہر ذیکی موجود دے دا گناہ دا پریز دے پارا مکان دونہ مکان تخصیص مکوا گناہ کو جرکم گناہ دے گناہ کو جماعت کم گناہ دے اللہ اکبر ولی التم دخلے نافرمانی دے دلتم دخلے نافرمانی دے وذالکم ظنکم داستاس گمانو اللذی ظننتم بربکم اگا چتاس گمان پر ربانے کرو ارداکم دی گمان تاسو تباک رہے فاسبختم الخاسرین او گر رتاس تاوانیانونا فائن یسبرو اللہ کریم فرمائے پس کے چر دوی سبرو کا فن نارو مسواللہم اور زید دوی دے و این یستعطیبو او کہ دوی واپس غواری واپسی غواری دنیا تا فما من الموتبین ندی دوی واپسی ورکر شوی مانا یاد شوا الاستعطاب طلب العطبہ او طلب عطبہ ستا یو واپسی تا اور یا پخلا کے دوتا و این یستعطیبو او کہ دوی طلب دا پخلا کولو دا اللہو کی نو ندی دوی اللہ لپ اخلاق ان کی آلتا بیا جرگی نہ چلی گی چھتا جرگا دا میاگانو یا جرگا دا علماء یا دا خانانو نوابانو پیش کے چھے اللہ دی جرگی تو گرما ماف کا وی استاتبو او کہ دوی واپسی غواری دنیا تا نفما هم من الموتبینا ندی دوی واپسی ور کرشوی دوی واپسی ونہ ملاوی گی زمانہ کو میاد کا وَيَسْتَعْتِبُوا اَكَ دُوِي طَلَبْ دَ پُخْلَا قُولُ دَ اللَّهُ اُكِي نُو نِدِ دُوِي پُخْلَا کہ ان کی اللہ لرا اللہ دینی سے پُخْلَا قُولِ اللہ دل تا پُخْلَا کی پُخْلَا پیجنے کا نا راضی کی دل تا راضی کی گی او چې سدي کړی اوس ورته جوړه زما بس ته. الله اکبر الله یخنا شنا مهربان دی الله. بسم الله الرحمن الرحیم اسی بسم الله نه شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم بیر مهربان دی. وقیضنا لهم قرنا دیم با سوال دا اول چې ستاسو په بیان مونږ پوی ګنا دیم یار جی ستاسو خبرې خلاف مونږ ته خوب کې بزرگان راضی لکه په خواب خلقوی زیارت شی مرا وره شپې بابا د کټه ورځي مجوره خبره ای بابا سره د کټه ورځي الکه خود سره پسول جایز نه دی او بیا بابا چې د کټ نه ورځي نه څنګه بابا شو. اگر بابا نه دی چې کوم نیک بابا دی دا بل بابا دی. شیخ القرآن رحمت الله علیه چې ما درس کو بیان میکاو ما چې دا شیطان دی او خلک گمراه کوي. یو سره راغه نماتی شیطان سره څنګه گمراه کول شي؟ دا شیطان څنګه سره گمراه کول شي؟ شیخ القرآن ورته چې ما چې شیطان پتا باندې غسل اړول شي نو گمراه کول دي نشي. تلیفون شي پتا غسل ماره کنه ډیر خوشاله ډیر زیات خوشاله او چې سار را پاسې بیا وبم یخ یې سلیم وي بیا ته خورې نه خر کې به ایمان نه چخته. شیطان پتا ادس اڑول شي ا شیطان تا گمراه کول نشي سره خسته خبر. او ما ته سورته مائده کې رول مانی ویلو یاد درتا 129 صفه جل نمبر 6 څنګه عبارت ولا يغرنك بسو وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورته التي استغاث به هيهاتا انما هو شيطان اظله واغواه وزين له هواه. کله کله شیطان د نیک انسان په صورت راشي او انسان گمراه کی. نیک انسان په صورت راشي وځه خو ستا پلار ما کله زستا استاد ما کله زستا شیخ ما زستا پیر ما. او کتاب موجود دی عبدالقادر جیلانی سے پی پلار روان یو زنگر ہو آواز لاغی عبدالقادر زہ مزے کا موزہ دس بس کے چھوٹی کرا چھوٹی میں در ادر کنا زان دے دیر کرو لے دے باس امی بخلے بیغم اشا چکل آواز راگی نو دیوی چی عالم تو بیانکا شیطان پوشلم چی شیطانی آواز دلاتو کو شیطانی ادنائی نئی بی شیطان بی نانا دا سموا بی ما قرآن لسته دی چه اللہ خپل پیغمبر توی وابد رب کاتا یعطی اکل یقین تر مرگستا چوٹی نشتی تو تم مال سنگ چوٹی راکای خدا معلوم شد تو شیطان ہے آگه ارزا قسمت تی خود دلتا میں دیر میں جانا کرو و تا دران پاتش بوشی کنا زب خپل وظائف نکو ما دیر کمزور سره ما خو ما تا زمان استازانو چه کم نصیت را کرده تاستو نصیتو کما. شیخ مرخوم بدا فرمائل چه عالم سریلا لازمن سحر اور ماخام رستنی دو صورتون دی قرآن پاک ویل پکار دی و پخپل طول بدن مان شفکول پکار دی لازمن. ستا خلاف سحرم کی دیشی ستا خلاف دا قتل منصوبیم کی دیشی ستا خلاف کم سازش نشی کے دے چا ستا دشمن شیطان دن اغلطا پریگی دی کلر در پس یو پارے کلر در پس بل پارے دا دو صورتا لازمن سارو ما خام اخپل چیک ہے چا چی نا بغیر خود تویز ما سر خوگی گی دی وزیفی نا بغیر ان پکا چا ستا دی سر خوش سار پاسی خو استقامت سر دعا صورتو نو آیا اما کنی دیو تلاس نیو رزق حدیث کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا شف بیا پورا جسم مانی سینے وانی سر پورا بیا پسینا بیا مخ کی بیا قدام بیا خلف چکم زی پر بلاس دیزی زان وانی شف کا دل احفاظت دی. وقیزنا لهم قرناء پوشی مولانا دا سو دی سیم باب دی دویم باب او دی کم شپت امور دی. اول مسئلہ جواب دا سوال دویم مسئلہ زجر. وقیزنا لهم قرناء

دوران تقریر کے نہ بچٹ راضی اور نہ بسوک تپوس کی اور کہ سوک پاس بھی آئے تپوس نہ مسئلے مخالفی اول بے تمہید کے الک کدا یو بچے نمک کم تالی پاس دا نگا بھی دیتی سوکھ میں پاسی بیا بیا سوکھ پاسی نہ پاسی اور کم یو سڑی لگ دیر تکلیف ہی کا نا ہوں بہ نہ پاسی نمک کے نئے خبر رکھے خدا چبئی کے سوکھ پاس دا بداسی اچھا سوکھ پاس وہ مخالفی تم خلب تناس بہار سے جواب نہ اور کہ یار داسی عجیب خال خدا عجیب تجربے ہے کہنا عجیب تجربے سے تجربے سے اور داسی عجیبا جبا کسی کو لے حیران سما تھا یار کسا کو لے میاں والی کی چودھری سے بوئی اور آگا دل ترا گئے پینڈا کے ویدل ترا گئے مسئلہ دکھا اور ڈر کے لیے مشرو ایسے جلسے لا بوت لما چما مسئلہ شروع کر جماعت کی جگڑ شو جماعت کی جگڑ شو نہیں تو کور تلاڑا کور کے پردہ اکڑا کور کے پردہ اکڑا اور بیا ماں کور کے تخریق کروں لیکن جماعت بند سو یا ٹول آل محلا آل دی چکلے ٹول تو مخالف شو یا جمعے پہ تخریق کے وے الت باران اس ہاں نجاگی سڑی بیا سے زمانہ پس پلار مرش نجاگی پلار قبر دے پار کلی کی سوکرانہ رہے جنازین ہم سوکرانہ رہے نہ ددی خزا ہو دیو معشمان آج پلار کٹ اچت کو اگائے خاک خار مار پہ چلے سلگ رضی چتیر شن باران ضرورت ہو اگر باران سر دری سڑی پس مکور دب نور مکے بان نور جمعے پہ تقریر کی ہوئی سڑی سڑے واپس لے گل دے چخل کو تو پتہ لے چودھری سے حق دے گاؤں والے آپ کو بلاتے ہیں کہ مسئلہ سناؤ یا خلق پیغام لے گل دے چتراشا امنگ دا توحید بیان کا عجیب عجیب نظارے بھائی سڑے حیرانی کے والغاو فی لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا اللہ پس او بس کو منگا کافران تھا عذاب شدید عذاب سخت والا نجزینم او خام خو بدل ور کو منگ دیتا اسوا الذی مان یاد کا دانا چ ناکار بدلا اسوا سما بدل ور کو منگ دیتا اسوا دغا دیر بد عمل اسوا اے پن دیر بد عمل بشر اعمالهم الذی حق اسوا کانو یعملون چ دی بکول بدل ور کو منگ دیتا دا ناکار عمل آگا ناکار چدوی بکول کم ناکارا اے شرک اے کم ناکارا دیکھ اے دا قرآن مقابلہ اللہ ذالک جزاو آداء اللہ نارو دا بدد اللہ دا دشمنانو دا ذالک جزاو آداء اللہ دا بدد اللہ دا دشمنانو دا بس النار مستقل کلام دے او دا خبر مبتدا مقدر النار سمعنا شوا اے ہی النار ذالک جزاؤ آداء اللہ دا بدد اللہ دا دشمنانو دا چا سوالو کچا غصی شے دے بے انارو اگا اور دے دون فی آدال خل دے دیر پار بھی پتی جانم کی کور دا ہمیشوالی جزاؤں بھی پاکانو بیا تناج حدون دا بدد اگا آمالو دا ٹیشوا یج حدون جزاؤں دا بدد بے ما دغ آمالو کانو چودوی بے آیات ناجدون پایتون زمگ سر چنکار بے کاؤ او بوی پا دغ رضبانی کافران چے زمگ اللہ ارن اللہ دینے او خی منتا کسانا غلانا چمگ گم راکرز پیرانو ناو دنسانانو نا نجعل ہما چو گرز مدی دوالا تحت دامنا لاند دخبل قدمونو نا لیکونا من الاسفلین چی شدوی زمگ دا قدمونو لاندی تیشوا او بوی دوی اے اللہ نم تو قیامت رض بھی کہنا خدا ان پر خلاص لی دی با اللہ تو اے اللہ چا چام گمراہ کرو پا دنیا کی نم نن من تو خیا نجال ہما تحت اقدامنا چمن اگرزو اغیل دخ پلخ پولان دی لیکونا من الاسفلین چی سی حقید من نلان دو کی دیس مانا شوا اسفلین یا خدا ماندا چی اسفل السافلین اللہ میرو بانا اغیل خود جہنم پلاندنه طبقه که او گرزاوان چمنگ ور تا گورو او خصوز یمنگ ور توی چسو چل ده تا از مون خراب کرو خودان تو سو گوره بلا توجی دا چما دا تفسیر خطیب ز گورم ډیر تفصیل سرا زکه دا معنی وی تفصیل وی نو دی لکی چ اسافلین اشاره دا اے الله اوخه مونږ ته گمراهان چې مونږه نن د خپل لاندې کو لکه څنګه چې دنیا کې مونږ دوی د خپل حکم لاندې کړو دوی په دنیا کې مونږ د خپل حکم لاندې کړو نو مونږ ته پته نه وا اوس مونږ ته اوخه چې مونږ د خپل اخپو لاندې کو چې تلکه به تلکه جواب وشي الله نو جواب سره مخ کې تیر شه ٹھیک شو سر لکل نزیفنا ادریم مسئلہ بشارت ان الذين قالوا ربنا الله بیشک آخر چوئے ربنا الله زمان رب یو اللہ دے ثم استقاموا بیا پا دے با خبر بانے کلکشی اللہ مگر آلگو پا دے بانے فرشتے اللہ تخافو ولا تحزنو فرشتے ورطے میں یرے گا مغم جن کے گا او زیر واہ لے پا جنت سرا اغا جنت کون تم تو آدون چتاس رو وعدہ کرشے وا وعدہ کرشے وا اللہ اکبر ان الذين قالوا ربنا الله ہر ارسو چوئی چ زمنگ رب اللہ دے یعنی اقرار د اللہ پ توحید کی ثم استقاموا بیا پ دی بانی قائم وی تر مرگ پوری دا ثم ولی راوڑا دا تفسیر خطیب لکی چ دے ثم کے اشارہ دا اے تراخی رتبی تا تراخی رتبی تا چ دا استقامت ال الموت دا دیر مشکل اور دیر گران دے اللہ دمک تنصیب کی اگر علماء کرامو دو دیر خیخی خبری کہیں وی گورا دیل کسم مستقامو ایل تراخی رتبت فی الفضیلت فین صبات علی التوحید و مصححاتی الی الممات امرن فی علو رتبتی لا یرام اللہ بتوفیق ذل جلال والاکرام دا کلک والے پا توحید باندے او پا کلک والے پا صحیح عقیدے باندے تر موت پوری دا دیر مشکل دے مگر چی اس مشکل نہ دے چی اللہ توفیق چاہتا شامل حال چی اللہ دے منتا خپل توفیق شامل حال کی روجوم دا درس قرآن ہم دے او دا رضی دا دعا دا اجابت ہم دے اللہ دا استقامت علی الدین زم دا طول تر مرگ نسیم کی سم استقامو ٹھیک شو بھئی استقامت سے تو باہری محیط لکھی الاستقامت القرار بعد الاقرار القرار بعد الاقرار القرار بعد الاقرار ٹھیک ہو کہنا لل فرار بعد الاقرار بل تفصیل الاقرار بعد القرار سمانا اقرار القرار بعد الاقرار اقرار چی دی اکر نو پی قرار شی بیا کلک شی دی تا استقامت پی لکی دی حضرت صدیق اکبر نے چاہتا پوسکا استقامت ستوئی بسم لا یلتفتو لم یلتفتو الہ الہن غیرہو چوئی ربن اللہ بیا بل الہ تا رو نظر نساتی لم یلتفتو الہ الہن غیرہو بیا اللہ نے بغیر بل چاہتے الہ اونا وی کنا ثم استقامو حضرت عمر نچا تپوسکا چ استقامو سمانا دا ولم یرو غورو غان سالب بیا دلم بڑو پشال آخوا دی خوانزی لکه چ منافقم کشات الائر بین الغنمین دی کانڈک کیا پل مطلب دی پارا یا گرزی کل یو خوازی کبل خوازی وجی کنا لم یرو غورو غان سالب لمبڑو پشان یو خوابل خوانزی حضرت عثمان ابن عفان تپوسشا ثم استقاموا باخلص العمل لله چې خالص کی عمل الله دې پاره علی المرتضان تپوسشا هغه ثم اد الفرائض بیا ادا کی فرائض ٹھیک شو کنا او تفسیر سمرقندی وی چې زمام حق دې نظم زتا به مګورو ای ثم استقاموا عملوا بطاعته ولزموا سنت نبیه او دقا زجاج آراب القرآن اغیم لکل دے سم استقام منس عملو بطاعتی چامل کے پتا بدار دا اللہ سرا اور لازم رسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نانو اولیاؤکم فلات دنیا فرشتے بوتے مرگر منگستاس مرگر پدے جو اندر دنیا کے پا آخرت ولکم فیہا او تاسو لپاره به په جنت کې ما تشت یان فوزکم هغه چې غواړی تاسو نفسنا ولکم فیا ما تدعون چې سم طالبی کوي نزولا من غفور الرحیم دامل مستیادا تاسو په دغه ذات چې بخون کې مهربان دی ومن احسنو الترغیب فی التبلیغ قرآن ازدکن قرآن خوروا قل جد نرمی او مسئلہ دی خگن پی ومن احسن قولا سوک دی خپ اعتبار دوینا من من دا غچان دا الاللہ چدے بلنکی خلق اللہ تا وعمل صالحا اور عمل کی نیک وقالا اننی من المسلمین اوی دے چدے دا مسلمانان نیم داولی تفسیر خطیب شربینی لکی چی قالا اننی من المسلمین با اے لکا سلی پاروی اے لپاره دا فخر خپل عقیدی باندی خپل عقیدی اظہار بکی خپل عقیدہ بد خلقنا پتا نساتی وقال اننی من المسلمین اوی بد خلق تاجد موحدین نیما اگر دیکھوا اننی من المسلمین تفاخرا بهی وقطعا لتمع المفسدین اردی کیا جبا نوتا تفاخرا بهی وقطعا وقطعا لطمع المفسدين بطور فخر بچ ننی من المسلمین جما سار دادی کوتا داما مخنے کته ور سوا سر گور سار میچ دادی کوتا نما اننی من المسلمین کے دام مسئلہ ثابت شوا چکیلی تلارشی نو بوئی کور ز موحد ما اشاعت توحید و سنت والے ما گور بدتیاں مانس چتا تم دم دانت نہ کہ اننی من المسلمین بدے قتل کانا سنگ دا بازان ولی کا کنے یار ولنے لکھے تفاخرا به وقطعا لطمع المفسدين چرا مفسدین تمدا نقتشی دانوی چ دے زما دی او کوشی کنا اننی من المسلمین او دا سوق دے ولا مالک چ دا مؤذن دے نمازن عجیب مؤذن دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوزلوی مؤذن تاسو طالبان یاد کی ور بانگ وای ها طالبان چونو تی الک بانگ تیم شي کنه ورته چنه بانگ وای پخپل نو یزکه د مولا او طالب چدی بانگ وی نو کزان ته کم قاضی وای خو خیر چې بانگ نو بانگ ته د گناه کاری بانگ پخپل عمر وی لول الخلیفہ لازم تو کزه خلیفہ وقت نه زبر مسجد نبی مؤذن ما بانگ وای بانگ بانگ سره دعوت ته اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوزل شرک پسو قسم دے اللہ اکبر اللہ پاک دے دے شریک خانونا ٹھیک شو کہنا اے اللہ صرف پہلم کے سوک شریک نشتے اللہ صرف تصرف کے سوک شریک نشتے اللہ صرف عبادت کے سوک شریک نشتے دے اللہ صرف برن کے سوک شریک نشتے دے تو ہی چیز شو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن لپکارم دی چې مسئلے زدگی او خفه زره اخلاص سره وی الله اکبر سوکم زما اقتدار نشته چې زدان سوس سره د بانګ نوم مینه کومه قامت باندې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر شهد الله لا اله الا الله شهد الله ارو ایسه بیا ته چا وین دی چې ته وای ته چا وین دی چې مرن نیولې وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ایت شیطان دا مور کوم نشی کنا خپ نراوای دګ دا کنا بانګم پنراوای قامتم پنراکا موزم پنراکا مقصد خو جنگ به شیطان سره وی پخا پسینی ورته کین وای وای یابنی زیرا دې کلیت بچا اصل شو مراد تسری بھائی اعظم باری محیط لکی قرطبی لکی آیت عام دے بس او داری رخ خبر دا ومن آسنو قولا سوک دخ پہ اعتبار دوینا دیگا چانا چا اللہ طرف ترابلی مؤذن دیر خستہ آواز دے تبلیغ والا خستہ آواز دے قرآن والو خستہ آواز ہر اغا سوک چوئی راش جماعتا راش قرآن درستا راش توحید بیانتا راش مزٹیم تا دیر خستہ آواز دے ہر آواز سے دعوت اللہ پہ کی دے بس نیر خستہ آواز خا اس فرق اس دکا

کنا او دا سینہ پکی دلی وڑی شی اللہ اللہ لا کتاب نازید وکی دا بی لا یعطی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید سلور پینزت ترجمی یا دو دری در تکوم او اکثر مناسب ترجمی دی اول ترجمہ زتا تکوما چی الباطل فمانا دا شیطان دے باطل منصری شیطان نمانا لا یعطی الباطلو نشیرات لے دیتا شیطان من بین یدیه مخت طرف دا قرآن نا ولا من خلفی ند رستو دا قرآن نا فونشی بھئی نشیرات لے شیطان مخت دیتا شاعت دیتی مانا ہر لحاظ سرا قرآن محفوظ دے یا شیطان نشرات دے دیتا من بین یدیه مخ کی طرف دا قرآن نا ولا من خلفی نرست طرف دا قرآن نا یعنی قرآن با ہر جہت دا شیطان دا اثر میں محفوظ دے انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون ماشاءاللہ بلا مانکو مچ دا باطل فمانا دا تکذیب دے لا یعطی الباطلو نشرات دے درو جن نشراتے درو جنا ان کے من بین یدیہ مخد دی قرآن نا ولا من خلفی او نرس دا قرآن نا سمانا دی خبر اسوک نشی درو جنو لے نا مخی او نرس تو درم ترجمہ یاد کا لا یاتی الباطلو باطل مان تغیر تغیر لا یاتی الباطلو نشراتے پدی کے تغیر من بین یدیہ دا مخی نا چاگا سشے دے آگا نقصان دے ولا من خلفی ند شاتنا چاگا زیادت دے اے لکا لکا چی دایو کتاب دے دیزے میں کٹ کے نقصان دے دل تو چوسر اتر زیادت راگے حاصل بسی نشرات لے دے قرآن تا س تغیر من بین یدیہ دمخنا اے پدی کے نقصان نشرات لے ولا من خلفی نشی گڑے دے دے سر اوشے دا شانا یعنی زیادت پہ کی نشرات لے اللہ محفوظ کتاب دے بے دا زیادت او دا نقصان طولنا پاک دے تیشوا بلا ترجمہ کما لا یاتی الباطل نشرات لے دروغا من بین یدے ہی پاغا واقعاتو دا قرآن کی چھ داغی تعلق دے اخبار ماضی سرا ولا من خلفی نشرات لے دروغ اگر واقعات دا قرآن کی چداغی تعلق دے مابات سرا دنو علیہ السلام قصی بیان کری دی لا یاتی الباط من بے دے اگر نشی درو جن کے دے اوی چن نسات لآتیتن دام نشی درو جن کے دے قرآن پا خپل اخبار ماضیہو کے قرآن پا خپل اخبار آتیہو کے صادق کتاب دے نشیرات لے پا دیوانی باطل زور دا باطل من بین یدیہ مخی دا پیغمبرنا رست دا پیغمبرنا ادی جبریل طرفنا ندی صحابہ طرفنا ہر جہت سر قرآن محفوظ دے ٹھیک شو عربی ترجمی لکھا ندامی در طویل لے عربی ترجمی لکھا حضرت قطادوی الباطل و شیطان یا لکھا لا یستطیع ان یغیره او یزید فیه او ینقص منه ٹھیک شو امام زجاج وی انہو محفوظ من ان ینتقس من الشیعون فیاتیه الباطل من بین یدیه او یزاد فیه فیاتیه الباطل من خلفیه وقال مقاتل لا یاتی التکذیب من الکتب اللتی قبله ولا یاتی بعد کتاب فیبتله ثم علل تنزیل بحسب التدریج لاصلاح المصالح لعجل المصالح خیست خبر کرنا تفسیر خطیب شربینی خواہ اور دانور ترجمے پر سمرقند لکھ لی دی اور زجاج میں لکھ لی دی فوانس پوش میں لا یاتی الباطل نشرات دے دیتا شیطان من بین یدی ولا من خلفی نہ اول طرف دا قرآن نہ دا شاعت دا قرآن نہ مانا ہر جی حسر قرآن دا شیطان دا سر محفوظ دے بلا مانا لا یاتی الباطل تغیر پکی نشرات لے تکذیب پکی نشرات لے من بین یدی لا طرف دا پخوانو کتابوننا تکذیب پخوانی کتابون دی خبرات درو جنکول نشی ولا من خلفی دی پسیبل کتاب نشتے چھ دی ناسخ کی بلت رحمتو جی لا یاتی الباطل من بین یدی نشرات لے باطل اگر اخبارو کی اگر اخبار چگا تعلق زمانی ماضی سر دی ولا من خلفی اگر واقعات چی دقی زم تعلق زمانی در استقبال سر دی تیشوان باطل نشی گٹے دے مخ کی در رسول نا اے دے جبریل نا اور نشی گٹے دے باطل در رسول دا پیغمبر نا چی صحابہ دے تیشوان نا پکی چاہ زیادے کرے دے نا پکی چاہ کمیں کر دے قرآن بالکل پاک صاف محفوظ کتاب دے بلو قرآن مجید ہاں تنزیل من حکیم حمید نازل کرے شیدہ دا قرآن پاک من حکیم دا ذاتنا چا حکیم دے پخپل فیصلو کی حکمت نو مالک دے حمید استائل شید پخپل کارنو کی ما یقال لکا تسلی برای پیغمبر صاحب ما یقال لکا نبی لکی تاتا الا ما مگر آ خبری قد قیل لرسول من قبل کا چغوی لشو پیغمبران تو تانا مخ کی ان ربک رزو مغفرتن ستا رب چے خاوند بخنے دے مؤمنان اللہ وغو عقاب علیم آ خاوند عذاب سخت دے لپاد منکر ولو جلنا قرآن آجمیہ جواب دو شبہ نمبر درین او بابم دے باب اے دا کتاب تا دزان میں جوڑ کرے دے تو عربی نو کتابم نو جواب ولو جلنا قرآن آجمیہ کہ من گرزولے دا قرآن آجمیاں غیر فصیح آجمی آجمی ضد عربی دے اعجمی ہر اغسوب چی لا یفسحو و انکان عربی جن زجاج لکل دی دیزے کی یاد سے در قضے کی سلو رمجل دی زجاج دی او دریس او یوکم نوے سفر اعجمی اعجمی چاہتوئی ہر اغس چاہتوئی چگا فصیح نوی اعجمی مل لا یفسحو اعجمی مل لا یفسحو وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًا عَجَمِي كُلُّ مَنْ كَانَ غَيْرِ عَرَبِي غَيْرِ عَرَبِي تا عَجَمِي وَي عَجَمِي غَيْرِ فَصِيح تا وَي عَرَبِي وَعَلَوِي اوکے غَيْرِ عَرَبِي وَي وَلَوْ جَلْنَا قُرْآن عَجَمِيًا كَمَنْ گَرْزُولِ دَا قُرْآنِ پَاك عَجَمِيًا غَيْرِ فَصِيح كِتَاب تقالو دی بری لولا فصلت آیاتو ولی تفصیلوار نیدی بیان کرشی آیاتو ندیدی اعجمیون استفهام انکاری اعجمیون آیا قرآن غیر فصیح دے و عربیون او پیغمبر فصیح دے قرآن غیر عجمی دا غیر فصیح او پیغمبر فصیح دا سی جلو شو او ایت دی خلقوتا مطلب پوشی گنا کہ قرآن بغیر لغت عربی نا پا بلی کرا غلے بیا با دی اعتراض کو چه پیغمبر عربی دو کتاب پا بلی لحجہ کرا غلے اس مگا چی قرآن پا عربی فصیح کرا غلے گا اسے دی رضانے جوڑ کر دے کوئی بد ربانے بھی سیار چی سکنا منی نو وی دویتا ہوا معنی یاد کا ہوا دا قرآن چی دے للہ جنام لپار دا غچا چرا دی ایمان ہدن کامل ہدایت تے وشفا ان علاج دا مراض دے ہدن ہدایت کامل وشفا ان علاج دا مراض دے او روحانی باطنی امراض او روحانی شی نشرک و بدات شر جہل شر حال سر او ظاہری لکہ طبی میں بٹھولے دے پارا دیں والذین اللہ منون آخر چیمان ناری پا قرآن باندے فی آزان موقر دائی پا گنو کے دے بوج بوشتما میں کان دی یو یا اغیدران وگنو کے بوج دے سیشے ایدہ قرآن پہ درن لگی تاکہ کن سڑی زمان وگنو درن دی خواہ درن سمانا چواہ پا زور را تا خبر ہو کزان درن کا زور خبر ہو کہ زمان گنا درانے دی گنا دانے چی سیر پہ دل دڑے دڑے شوے خمان پہ زور آوری نمان دا شوا فی آزان وقر آغا خلچی مان راڑی دائی پہ گنو کی بوج دے مان قرآن پہ درون لگی وہوا دا قرآن چی دے علیہم پہ دی باندے آمن مصدر دے زو آمین خاوند حجت دے لیکن مدارک لکی آمن بوج دے ظلمت مانکے دا قرآن کو دیبانے بوجھ دے چا قرآن توئے نو دا پی بوجھ کی گی اچھا نور سور توئے نو بیا خیر دے چا قرآن توئے کہنا نو بس بوجھ پر آزی ہوا علیہم دا قرآن کو دیبانے آمن بوجھ دے ظلمتن مانک مدارک اور تفسیر سمرقندی لکھی آمن دا پو دیبانے بوجھ دے سمانا امو عنہ فلا ینظرونہ ولا یفہمونہ نہ گوری قرآن تھا نہ پوئے زان پہ قرآن باندھے بوجھ دے کنا اولائکا داخل ینادونا آواز کو رشید ہوئی تھا بیان دا قرآن میں مکان بے دل رزینا دے سے مطلب سر لکه یو سری ته چې لری زینه आवाज کوي دې ناوري نه پويږي اسی ګور چې دا سې څخله خو خوتی چې سوې هلته هغه आवाज کې بیا وته مطلب دې چې خلق خو خوځي خو आवाज رسی نه نو معنا چې ته دا سې خلق ته قران بیانې دوی دا سې محسوس کوي لکه چې موږ ته لری نه आवाज کوي سړی خو دې یاد څخله خوځي لاس خوځي وایس یو بلا معنی تفسیر قرطبی لکی ینادونا لکا آواز کے دیشی دویتا من مکان بعید اے مکان بعید عن قلوبهم چکل دویتا قرآن وی نو داس اخکاری لکا چی اسی تا آواز کے پیو داس خبری چی دسنا لیلی وی او چی سنا لیلی خبری تا سخوا گی دی لکا اسی تا چی ستا خبری سخوا گی نی دی کانتا چی خبری کئی نو دی جسو بریم علی گیا بی بعید عن القلوب زدن لیلی خبر قرآن سے مینہ خوش دے نا مجھے تو ورطا دا قرآن درس ورکے لیکن دا سی چلی رنہ ورطا واجو نا کہے لا لوٹا دا سمکا بھئی سوک پوئی کی پتی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ جواب دا دوی میں شبے پتی بل باب کی کہنا یرک دا کتاب واقعی برحق کتاب دے پتی کی اختلاف ولیو شا نو جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم ورکو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب تورات فاختلف فی نو پائے کہ اختلاف شو نو آئے اختلاف راتل دا دلیل دا عدم حقانیت ندے اس بیا سوال تیسو کنا اختلاف راتل دا سبب دا نقص پا کتاب کی ندے اس بیا سوال خجی کتاب حق دے اختلاف کو ان کو ظلم کر دے اغیر عذاب والی ورمہ کرش جواب ولولا کلمتن سبقت میرا بکا کہ چرنے میں فیصلہ کلمہ قیامت دخا ولولا کلمتن سبقت میرا بکا کہ چرنے میں فیصلہ دا قیامت مخی کرشی ساتھ رب طرفنا مخامقا فیصلہ شعب محدودی کی اس و انہم لفی شک او دا خلق پر شک کی دی منو دا قرآن نموری بین کلک شک آچا چا ملکنے فیدہ دا نفس لرا ومن اصا آ چچارا تلکو پر بد باندی بد عمل وما فعلیہا نسزائی پر دی نفس دا اندر افستا ظلم کنکے پر مخلوق باندی دلیل عقلی نفی دا شرف العلم الی یرد المسا خاص اللہ تعالی کرشی دلم دا قیامت وما تخرج من ثمرات او نوزی حصی و میوہ من اکمام یا دخپل و قصورنا وما تحمل من انسا او نوچت حصی و مادا فاقفر رحم کی ولا تزعو نیک دیسی و مادا الا بالمی مگر دی اللہ پیلم دی ان دا مخلوق ہر مخلوق ذرہ ذرہ شید خورے پیلم کرے ویوم ینادیم او یاد کا غرد چاواز بکی اللہ مشرکینو تا بطور توبیخ این شرکائی چرد زمان شرکان او دلتا تظمون نشتا دیخوا آغا صورت قصص بورتا متوجہ کے این شرکائی چرد زمان صداران بنا برزان ستاسو پالون دیوی آزن ناکا اے اللہ منگتا خبر کرے ما من نام شہید نشتا پا دی خبر بائی منہ سو گوئی کونکے وزلان انو رکب شد دینا آغا ما بودان باطلا چوب دوی چه بلا بای اغیب دنیا کی دینا مخ کی او دوی با گمانو کی چه معلومی محیص یقین بو کی چه معلومی محیص چه نشت لپا دوی اس تو خلاص دل یو مانا او خلاصون دو مانے درم المحیص مانا ما لهم نشت لپا دوی من محیص اس تو خلاص ان کے زجر پا مشرک لا يسمو الانسانو نسل کی انسان من دعای الخیرے دعا دا خیر اخبلنا سمانا دا دعا دا خیرنا یعنی چکل انسان صحت غواری نستر کی مال غواری نستر کی دولت غواری چکم سیز کی دا فیدہ دا دعا دا خیر اے دعا دا فیدینا وائم مستو شرو او کل چورسی دیتا شر فیعوسن قنود بس دینا امیدشی تن دیتری وون کے دیسا مطلب شر یعنی کله چې دل خیر ورکوما بیا بیا غواړي بیا بیا غواړي بیا بیا غواړي او چې کله په خیر بند کما نو ما سره تعلق کټ کی ان سپوش کنا فیاوس قنوت نو یاوس تعلق د سره زړه سره او د قنوت تعلق د ظاهر سره فیاوس نو نا امید شي په ځر کې قنوتم اوسمانه سپر حال شي په ظاهر کې تندې تری وون کې شي یا یعوس من الخیر قنوت من الرحمه دا خیر نا امید شی او دا رحمت نا امید دی ولی نزقنا و رحمت مننا او کورا سمون دیتا رحمت دا اقفل طرفنا من بعد زرعا مستو پس تکلیف نا چی دیتا رسی دلو لیا قولن نخام خدیوی حازا لی دا خو زمان کمال دی لگا من سرکی زمر کی بیگاوی وما ظن ساعتا او دیو چې ګمان کوم چې قیامت راتن کې ده ولا ارجیت الى ربي فردن کې واپس کړ شم زره بخپل تا ان لی ان دول الحسنا ما سو جن اعمال ول ته جنت ملاويږي. حضرت علی سیبوی د کافر دو ارزوگان دي یو ارزو په دنیا کې ده چې ان لی ان دول الحسنا او بل ارزو چې دغه په اخرت کې ده چې به یا لیتنی کنتو ترابا یا بو یا لیتنی نردو. فلن نبیان الجن کفرو اللہ خبر بکم کافران فجزاد اعمال دوی او برسو مگدی کافران تمن عذاب غلیظ درن عذاب سخت عذاب. و ایذا نمنا بیا زجر او کچ احسانو کم پی انسان باندے اعرضا او دے مقرد دے توحیدنا و نا آبی جانبی او لری شی دے زمان دے دیننا پخپل ارخ باندے لری کی دے اخپل ارخ. فیضا مست و شروع او کل چو رسیدی تا تکلیف فضو دعا اناریز نسید قاوند دعا گانو پلنو پلنو مانس شوا داغ مشرک انسان دے عام انسانانو کم دا خوینا دے چکل اللہ پی راحت قاولی و دا خدای دا حکم او دا خدای صلح تعلقی نی او چکل اللہ پی مصیبت راولی بیا یا اللہ یا اللہ نبیا نیکش مصیبتی نمزم شروع کی او چی مصیبتو نی او خوشحالی مال و دولت و راحتی بیا مړو بشی نو سو خدای زنگ مزنو تلا چار دی نو بیا بیغه مشی فضو دعای عریض رشید خاون دا دعاگان اگدو اگدو دا دی آیت ما سبق آیت سلک تعلق دی گورا آلتی و این مست و شر و فیعوسن یو کم پنزو سمتا گورا او رسی و تشر نو دی ناومید شی تنده تری و اون که ادلتی و چو رسی و تشر نو خاون دا دعا اگدو شی تاروز رای کنان نگه علماء کنام فرق ذکر کرد وی آلتا دی فیعوسن نمورات تن ناومیدی پس رکی دا آدلتا دوام آریز پماند لسان سما زرنا خو ناومید دی خو پا جب اگدی اگدی خبری کئی اگدی دعاگان واری بلا ماند داشوا فیعوسن یعنی من غیر اللہ آدلتا زو دعاین آریز یعنی الاللہ مخلوق ناومید شی اللہ ناومید ترن کے جور شی درمتو جی فیعوسن نفل بر فضو دعائن عریضن فل بحر پا اوچا کی خود دعا بس کی اوچا دریاب کی نگدی اگدی دعا گانی گواری قولو ایدوی تا آرائیتم خبر آکے مالا تیشو بھئی این کان من دللہ کہ چروی دا قرآن دا اللہ طرفنا سم کفر تم بھی و بیا پتا سکری بھی انکار من ازلو سوک دلوی گمراہ دا گچانا من ازلو سوک دلوی گمراہ من من داغا چانا ہوا فی شقاقیم بعید چوی دے پا گمراہے او پا بدبختے لرکی سنوریہم آیاتنا زردے چی خیو منگ دیتا نخی دا قدرت اقبل فی الافاق پا اطراف دا عالم کے وفی انفسن دو دی پا نفسنو کے لیکن انسانی دا انسانی مجموعہ دا مرکب مجموعہ اللہ دا قدرت ناشنا دفتر دے حتی تردی پوری تبین لهم چی خخ کارش دویتا نو دا قرآن حق دے دلیل عقلی اولم یکفی بربی کا باز آیت کا اولم یکفی ربو کا آیا کافی ندے ربستا یا اولم یکفی ہم شہادت ربی کا آیا کافی ندے دے قرآن پا صداقت باندے دا پیغمبر پا نبوت باندے گوئی دے ربستا انہو علا کل شن شیچ اللہ پرس گوا دے ٹھیک شو بھئی یا اولم یکفی بربی کا زمان شیخ بھئی آیا کافی ندے گوا پا توحید دے ربستا باندے دا دلیل چ اللہ پر سے گواہ دے اب سو شہید نشتے بل گواہ نشتے اللہ پر ہر سو حاضر دے بل سو حاضر ناظر نشتے دا دلیل دا اللہ وحدانیت پر بس نہ دے الا انہم یقینا داخل چری فی ملیت من لقائی پشک کی دی دا ملاقات کیا پشک کی دی من لقائی رب دا ملاقات رب اقبلنا یقینا اللہ پاک پر سے باندے محیط احاطہ چونکے. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف ذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. سورۃ شورا مصفی ترتیب کے دو سال اختم دے پس دا سورت حامیم سجدینا اور نزولی ترتیب کے 62 دش پہ تم نمبر دے ہم پست سورت حامیم سجدینا ربط دا سورت ما سبق سرا حامیم سجدہ کے صفات دا قرآن ذکر شلا پدی سورت کے صفات دا اہل قرآن بیانی گی لکہ رسو با آغا آیت نمبر وہ درشم ات درشم آئے کے بذکر کی دیم ربط دا دے سورت شورا کے دغا سورت حامیم سجدہ کے زجر پا معترضین باندیو دو پا دی سورت کے ترغیب دے الہ تحکیم القرآن زجر الہ تحکیم القرآن چی فیصلی پا قرآن کوئے آلتا زجر پا معترضینو دلتا امر دے او ترغیب دے الہ تحکیم القرآن یعنی فیصلی پا قرآن کوئے اعراض مکو دا قرآن نا بلکہ اخپل فیصلی پا قرآن کوئے درم رب دا دے سورت حامیم سجدہ کی ترغیب الی الدعوت و دلت صفات عشرہ لپار دا داعی بیانی گی لس صفات لپار دا داعی تفصیلی بیانی گی خلاصہ دی سورت دا دا چدے پدریو بابو نبان مشتمل دے اول پینزلس آیتنا و الیہ المصیر پوری دے کے دو دعوی دی د سورت اول دعوی چدا توحید چرے دا دا طول انبیاء توحی شوی دا توحید دا دین دا طول انبیاء دے دیم دعوی شرک دا دا باغیان و طرفنا ایجاد شوی دے دعوی اولا کذالک یوحی الیک و الیلذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم کے دے چھ دا وحی توحید دا دین دا طول انبیاء دے دیم دعوی سوارلسم آیت کے چوما تفرقو الا من بعد مانا پدی دن کی اختلاف راغل دے دا پا دست باغیانو شراغل دے اور اصل کی دین توحید دا طول انبیاء اتفاقی دین دے دیم باب والذین یحاجون فی اللہ دی جنا تر 35 نمبر آیت پورے دے ما لهم من محیص دل پر دیم باب دے دی باب کے دو سوالوں جواب دے اور بیا اس بات تا قیامت اور دلائل عقلیہ اور زجر پر منکرین باندھے دریم باب دشپگ درشم ناخرہ پورے ذکر دا امور سلاسو جگہ ادافیاتن عن العذاب دری امور جس دفع کون کی دی دا عذاب او صفات لس دا مؤمنانو آخر کی بیا ترغیب الی القرآن دے حامیم عین سین قاف اللہ بہتر پوئی گی پا مراد دی بانے دمر دا چی حامیم بیل آیتے اور عین سین چکم دے اغا بل آیتے کذالک یوحی الیک دعوی اولا خا اور نور اساتذہ پتر زان خبر پاس بیار اعظم استیناف کو سرنگی پر سورت حامیم سجدہ کی دا سلور اعتراضات و جواب و دارنگی پر دی سورت کی دا دریو اہم اعتراضات و جواب دے اگر اعتراض اول دادے چپ دی مسلی دا توحید کے تی آواز ستاسو مرگر نشتے دغی جواب پا دریم نمبر آیت کے دے ولی بھی مرگرے نشتے دا زما خبر دا ټول انبیاء خبر دا اور ټول انبیاء پا دی مرگری دی زما. دیم سوال چیرہ دیر خلق دیر کتابونا ستا خلاف دی دیر کتابونا ستا خلاف دی آیت نمبر دس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فدی آیت کے داغی جواب دے خچ دیر کتابون زمون خلاف دی نو ارغ کتاب چ تاسو سخوی دای فیصلہ و دا قرآن و حدیث بانے کو سکے چیز اختلافی نراشے چ پا قرآن فیصلہ کو دا قرآن پا مقابلے کس کتاب معتبر نرے بیابل اعتراض یرا دیر مولیان چستا خلاف دی دیر مولیان ستا خلاف دی فلان کیسے ستا خلاف دے فلان کیسے ستا خلاف دے تو آیت نمبر تیرہ کی ذکر کی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم دا باغیان دی باغیان بس دا دری سوالات او دری جوابات کذالک دعوی اولا جواب دو سوال رن بنی کذالک یوحی الیک دارنگی وحی کی تا تا وللذین من قبلک ورم اغا چاہتا اغا انبیاء تا من قبلک چتان مخیو سوک وحی کی اللہ یوحی الیک اللہ تیجو گا نا اللہ یوحی الیک اللہ وحی کی یوحی الیک وحی کی جتا تا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور وحی کے دلا اور وحی کولا اغم انبیاء تا چتان مخ کی تیر شوی دی چا وحی کولا اللہ العزیز الحکیم ہر ذات اے اللہ دے غالب دے حکمت و مالک دا یوحی فعل مضارع را اڑے دا دیکھ اشارہ دا عادت دائمی مستمر دا باری تعالی تا مقصود بیان العادت والاستمرار از جامع البیان سمان دانے چتا تو وہی بند شوا نیوہی الے کا اللہ عادت دائمی مستمر دے چتا تو وہی کئی او دا بنا ختمی گی سو پر چستا موت نی راغلی از خطیب شروی نی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یا خو دمخ کی اثر متعلق دے او دی کے دم ما یوحا تفصیل دے او قولو مقدر دے قولو او اے خلقتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دیاغی پا قبضہ کی دی ارغا چسمان نظمکو کی دی وہو العلی الکبیر اللہ پاک العلیو خاوند لوی مرتبی دے لوی شان والا دے العظیم دازمت نمالک دے یا دا لہو جملہ مستانفرہ نمانا الازیل حکیم زان لا سنگ آیت تین حکم زان لا لہو نہ مستقل مسئلہ دے توحید ذکر کی گیا تکاد السماوات یتفطرنا ددی آیت دو توجیحات تھی اول دا چی دی آیت مقصود قباحت تا شرک اور اہمیت تا توحید دے بس مقصود دا آیت قباحت تا شرک اور اہمیت تا توحید قباحت تشرک گورا تکاد السماوات قریب دا چسمانونا یتفطرنا چی اوچوی من فوقهن دبرنا دی اللہ عظمت تا اشارہ شوخا مقصود عظمت تا باری تعالی شا و قریب دا چی دا اسمانونا اوچوی دبرنا دا من ابتدائی من فوقهن چی دا شگا پا اسمانونو کی دبرنا شروع شی لوجه دا خوف اور حبت دا باری تعالینا لگا حدیث کی چرازی آطات السماعو وحق لها انت اطا چرینکی گی دا اسمان اللہ دا خوفنا اور لائق دی دیل چی دا اچرینکی گی لگا کہ جاوہ چی جوڑا شنیوی کنا اور سوک چی پی کینی اور پلار جن چرینی چرینی کئی کنا کر چنیوی جوڑ کے کئی چرینی کی گی مقصد دی آیت عظمت تباری تعالی دے

وہ مہما اختلف تم فی من العموری واضح عام فی جمیل اشیائے، ہر اگر مسئلہ جت پکی اختلاف کہے او دا حکم پہ تمام اشیاء کے دے جواب داد حکم اللہ اے هو الحاکم فیہ بکتابہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب فاطر السماوات، دلیل عقلی رد شرک فی الولایت علیکا دی اللہ سرا پکار سازے کسو کی صدار نشت دے، دلیل عقلی پہ دے مسئلہ کی فاطر السماوات والارض اللہ پیدا کن کے اسمان نظم کو دے، جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کر دی لپار استاسو استاسو جنس نہ جوڑی، ومن الانعام ازواجا او پیدا کر دی ساورو لرا ساورون دا جنس نہ جوڑی، مطلب پوچھو سو ترجمہ دی یاد شو یا صاحب درس کہوں اغوی جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کر دی تاسو دے پارا استاس دے جنس نہ جوڑی او دے ساورو نوم جوڑی، چھے ساورو نہ جوڑی شی نہ ساورو میں یو جوڑ استاشوا ایو دے انسانان نستاشوا مجھے کہا دان میں بود جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کر دی اللہ لے پار استاسو استاسو دے نفسنو نہ جوڑی لے پار استاسو، ومن الانام اور پیدا کری دی دا ڈنگورو نا لپا دا ڈنگورو ازواجن جوڑی، دار چا اخپل اخپل جوڑی، یزرعکم فیہ اللہ خوری تاسو لرا، یزرعکم اللہ خوری تاسو لرا پدی زمکا فیہ پدی تدبیر کی، اس معنی یاد شوا فیہ زمیر چکم دے تدبیر تا براجی کئے بل سب تا نراجی کئے خواہ فی پدی تدبیر کی، او زکا چی داو نوی اللہ چی یزرہ کم بھی بلکہ یزرہ کم فی ہی دیل پار چی دا تدبیر نرے دا پشان دا معدن دے لپار دا تکثیر دا مخلوقاتو، لکہ دریاب نرے دا پا منظر دا معدن دے لپار دا زیادوالی دا میانو، میان زیادی گی نو چرتا پا ابو کے، و دارگی انسان تا زیادی گی ستا ساوری زیادی گی نو پسا فی ہے پدی تدبیر سرا، پدی تدبیر کے کم تدبیر چارا دا نر او دا مادی اختلاط تے، لیسا کمیسری شے ہونا نشتے پشاند اللہ شے، آما ترجمہ دا خوخن دا ووسمی البصیر اللہ آوریدن کے لیدن کے دے، لیسا کمیسری سمانا شوا لیسا کمیسری شے ہون مانا نشتے پشاند مثل دا اللہ شے، دا مانس ہی ندا جگہ چدل تراغے چلے سا کمیسری شیعون اللہ پا مثل سشے نشتے رے نشت پشان دا مثل دا اللہ شیع نو دی اللہ مثل خوشتے خود دی اللہ دا مثل مثل نشتے رے، او دا مانس ہی ندا نو علماء ہوئے چدل تک دا کاف زائد دے او مانے دا دا لے سا مثل شیعون اللہ پا مثل سے نشتے اللہ پا مثل سے نشتے رے کاف زائد شو نو لیسا مثل ہو شو اللہ دا مثل پشان سنشتے نبیان مانا سینا دا